الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث 18 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama usiku husugua mdomo wake kwa mswaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa idha qama min al-layl, akisimama usiku kwa ajili ya kufanya ibada, yashusu fahu bisiwak, husugua mdomo wake kwa mswaki. Yaqulu Sheikh al-Bassam rahimahullah: min mahabbati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك. Katika mapenzi ya mtume ya usafi, jinsi alivyokuwa akipenda usafi na kuchukia kwake harufu mbaya, alikuwa akiamka katika usingizi wa usiku mrefu ambao ni sababu ya kubadilika harufu ya mdomo, husugua meno yake sallallahu alaihi wasallam kwa mswaki, liyaqta raiha, ili aondoshe hiyo harufu mbaya, waliyunashita ba'da au liyanshata ba'da mughalabati naumi ala alqiyam, na ili apate uchangamfu baada ya usingizi ule wa usiku kwa sababu ya qiyamu layl, afanye ibada za usiku na huku ana uchangamfu. Li anna min khasaisi siwaki aidan at-tambihu wat-tanshit, katika sifa za mswaki pia ni tambihi, ni kumzindusha mtu na kumpa nashat, kumpa uchangamfu pale anapopiga mswaki. Katika faida za hadithi hii: taakkudu mashru'iyyati siwak ba'da nawmi al-layl, kusisitizwa sunna ya kupiga mswaki baada ya usingizi wa usiku. Wa illatuhu anna an-nawma muqtadan li taghayyuri raihati al-fami, na sababu yake ni kwamba usingizi ni sababu ya kubadilika harufu ya mdomo. Wasiwaku huwa alatun tandhifiyya, na mswaki ni chombo cha kujisafishia. Walihadha fa innahu yusannu inda kulli taghayyur, ni sunna kupiga mswaki wakati kila mdomo unapobadilika, aidha ni kwa kulala au kwa kunyamaza muda mrefu. Mtu akinyamaza muda mrefu pia harufu ya mdomo inabadilika, kwao ni sunna kupiga mswaki huu wa sunna wa mti, sio ule wa brush. Faida ya pili: taakkudu mashru'iyyati siwaki inda kulli taghayyuri yani karihi lilfam, kusitizwa sunna ya mswaki wakati kila mabadiliko ya kuchukiza ya ule mdomo, akhdham min almaana sabi, kwa kuchukua maana hayo yaliyotangulia. Alfaidatu thalitha: mashru'iyyatu nadhafa ala wajhi alumum, sunna ya usafi kwa jumla. Jumla ni kwamba Muislamu anatakiwa awe safi. Wa annaha min sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, na kwamba usafi ni katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min aladabi samia, na ni katika adabu zake tukufu usafi. Alhadithu tasi ashar, lakini ile hadithi inayosema alislamu nadhifun fatanadhafu fainnahu la yadkhulu aljannata illa nadhif, ile si hadithi sahihi eh? Ile si hadithi sahihi, isije kuonekana kwamba sisi pia tutatoa dalili hiyo kwamba maadamu uislamu ni usafi basi mtu anatia maneno tu alafu asema hii ni hadithi. Hapana. Alhadithu tasi ashar an Aishata radhiyallahu anha qalat: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. مما عائشة رضي الله عنها نسمى أليينجي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ومتوم صلى الله عليه وسلم na hali mimi ni mwenye kumtegemeza mtume kwenye kifua changu. Huyu ni ndugu yake mama Aisha radhiallahu anha. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun, na alikuwa Abdurrahman ana mswaki ulio majimaji ambao sio mkavu. Yastannu bihi, anaopigia. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume akautolea macho basarahu. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam basarahu, mtume akautolea macho mswaki ule. Fa akhadhtu siwaka, mama Aisha sema nikachukua ule mswaki kwa Abdurrahman. Fa qadhamtuhu, nikautafuna. Watayabtuhu, na nikaufanya majimaji. Thumma dafa'tuhu ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kisha nikampa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fastanna bihi, mtume akapigia mswaki huo. Asema mama Aisha radhiallahu anha, fama raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istanna istinanan ahsana minhu, sikumwona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akipiga mswaki vizuri sana kuliko alivyopiga mswaki huo. Fama ada an faragha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rafa'a yadahu au isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la, baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kumaliza kupiga mswaki huo akainua mkono wake au kidole chake, hadha shakkun min arrawi, kisha akasema mtume fir rafiqil a'la, yani sasa hivi nenda kwa rafiqil a'la Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema hivyo mara tatu. Thumma qadha, kisha akafariki. Wa kanat taqulu mata baina haqinati wa dhaqinati, mtume amekufa baina ya shingo yangu na mabega yangu na kidevu changu. Mtume amekufa baina hafati haqinati wa dhaqinati, yakula alhaqina ma baina tarquwataini wa hablil atiq, mtume amekufa baina ya shingo yangu na kidevu changu. Wadhaqina qul taraful hulqumil a'la, ni ncha ya hii koo ya juu. Huyo mtume alikufa katika mapaja ya mama Aisha radhiallahu anha, baada ya kumaliza kupiga mswaki huo aliyouona kwa ndugu yake Aisha Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq. Wa fi lafdhin faraaituhu yandhuru ilayhi, mama Aisha anasema nikamwona anauangalia huo mswaki. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, nikajua kwamba mtume anapenda mswaki. Fakultu, nikamuuliza akhudhuhu laka, nikuchukulie. Fa ashara birasihi annaam, mtume akaashiria kwa kichwa chake kwamba ndiyo nichukulie. Hadha lafdhu al-Bukhari wa limuslimin nahwuhu. Yaqulu ash-Sheikh al-Bassam rahimahullah katika maelezo ya hadithi hii, tadhkuru Aisha radhiyallahu anha qissatan tubayyinu lana mada mahabbati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lis-siwaki wa ta'alluqihi bihi. Mama Aisha radhiyallahu anha anatukumbusha, anataja kisa kinachotubainishia jinsi ya mapenzi makubwa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya mswaki na jinsi anavyotaallaq na mswaki. Wadhalika anna Abdurrahman ibn Abi Bakrin akha Aisha dakhala ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hali an-naz'i wa ma huwa siwakun ratbun yadluku bihi asnanahu. Abdurrahman ibn Abi Bakr ndugu yake mama Aisha aliingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ile ya sakaratil maut, na huko ana mswaki majimaji anapigia, anasugulia meno yake. Falamma raa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-siwaka ma Abdurrahman lam yushghilhu anhu ma huwa fihi min al-marad wan-naz'i min mahabbatihi lahu, mtume sallallahu alayhi wasallam alipouona ule mswaki pamoja na Abdurrahman hayakumshughulisha yale maradhi aliyonayo na ile hali nzito aliyonayo ya kufa kutokana na mapenzi yake kwa huo mswaki. Famadda ilayhi basarahu, mtume akaunyoshea macho yake. Karaghibi fihi, kama mwenye kuupenda na mwenye kuutaka. ففطنت عائشة رضي الله عنها له فأخذت السواك من أخيها. Maisha akalijua hilo kwamba mtume anakusudia anataka mswaki, akauchukua mswaki ule kwa ndugu yake. Waqassat ra'sa shawki al-manqud, asema akavunja kile kichwa cha ile cha kile cha mwisho wa mswaki. Wanaqadhat lahu ra'san jadida, akamkunjulia kichwa kipya cha ule mswaki. Wanadhafathu wa tayyabathu, akasafisha akausafisha na akaufanya maji maji. Thumma nawalathu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastaka bihi, kisha akampa mtume sallallahu alaihi wasallam akapigia mswaki. Famara ataaisha tasawukan ahsana min tasawukihi, hajaona mama Aisha kupigia mswaki vizuri sana kama alivyopiga siku hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam. فلما طهر وفرغ من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى, alipojitaharisha mtume akamaliza kupiga mswaki akainua kidole chake kwa ajili ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. ويختار النقلة إلى ربه تعالى, na akahitari kugura kwenda kwa mola wake ta'ala. ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم, kisha akafariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakanat Aisha radhiyallahu anha muhtabita wa huqqa laha dhalik, akawa Aisha radhiyallahu anha anamuonea wivu mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kusema kwamba anakwenda kwa mola wake na ni haki kwa mama Aisha hilo. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam tuufiya wa rasuhu fi sadriha, sababu mtume sallallahu alayhi alikufa na kichwa chake kiko katika kifua cha mama Aisha radhiallahu anha. Katika faida za hadithi hii, alistiyaku bisiwaki ratbi, ni sunna kupiga mswaki ulio majimaji usiwe mkavu. Pili, islahu siwaki wa tahiatuhu, kuweka vizuri ule mswaki na kuandaa kwa ajili ya kuupiga kama alivyofanya mama Aisha kumfanyia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faida ya tatu, alistiyaku bisiwaki lghair baada tatuhirihi wa tandhifihi, kupiga mswaki wa mtu mwingine baada ya kuutoharisha na kuusafisha. Mama Aisha aliusafisha mswaki ule wa ndugu yake, alafu akauvunja na kumtengenezea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faida ya nne, al-amalu bima yufhamu min al-ishara wa dalala, kutekeleza kwa ile ishara inayofahamiwa. Mtu anaweza akatekeleza jambo kwa ishara ya yule mtu anaomwashiria afanye, ya juzu. Tano, arrafiqul a'la humul musharu ilayhim fi surati an-nisa. Arrafiqul a'la ni wale walioashiriwa katika suratu an-nisa, wa humul ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Hawa ndio arrafiqul a'la aliyokusudia mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba anakwenda kwa marafiki walio juu ambao ni wale aliowanemesha Allah subhanahu wa ta'ala, mitume na wasema kweli na mashahidi na watu wema. Hawa ndio aliyokusudia mtume kwa kusema fir rafiqil a'la. الحديث العشرون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رطب. nilikwenda kwa mtume sallam na huko anapiga mswaki ulio majimaji. qala wa tarafu siwaki ala lisanihi, akasema na ncha ya mswaki iko juu ya ulimi wake. Ncha ya mswaki iko juu ya ulimi wake. Wa huwa yakulu u' na huku mtume anasema u', kwa sababu mswaki umefika katika koo. Kwa hiyo anasema u', wasiwaku fifi, na mswaki uko ndani ya mdomo wake. Kaannahu yatahawa, kama kwamba anatapika, ili kufanya u', kama kwamba yatahawa ay yataqayyau bisautin, kama kwamba anatapika kwa sauti. المعنى الإجمالي يذكر أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرتب عليكوية كمتوم صلى الله عليه وسلم نمتوم نبيج مسواك ومجماج لأن إنقاءه أكمل وسباب كسفش كواك مسواكه نيوكمل فزيد مسواك وكيو مجماج ونسفش زيد كليكو وكيو مكاف فلا يتفتت في الفم فيؤذي haukatiki katiki katika mdomo ukaudhi. Wakad jaala siwaka ala lisanihi, mtume ameujaalia mswaki juu ya ulimi wake. Wabalagha fi tasawuki, akazidisha katika kupiga mswaki. Ka hatta kaannahu yataqayya, hata ikafikia kama kwamba anatapika na kutoa sauti ile ya u. Katika faida za hadithi hii, mashru'iyatu tasawuki bil 'udi ratbi, sunna ya kupiga mswaki kwa mti ulio majimaji. Wa anna siwaka min al ibadati wal qurubat, na kwamba siwaka kupiga mswaki ni katika ibada na ni katika mambo yanayojikurubisha kwa Allah. Pili, mashru'iyatu al mubalaghati fi tasawuki, sunna ya kuzidisha katika kupiga mswaki. Li anna fil mubalaghati kamal al inqa, kwani katika kuzidisha hivyo kuna ukamilifu wa kutakasa mdomo. Tatu, an yastamila siwaka fi lisanihi fi baadhi al-ahyan, atumie mtu mswaki katika ulimi wake katika baadhi ya nyakati, pia apige mswaki juu ya ulimi wake. Hadhihi baadhi fawaidi hadhihi al-ahadith, wallahu a'lam.